वेदांतानां अमानत्वाद् ब्रह्मणि तन्मानत्वं दुरापास्तम इति प्राप्ति। वेदांत वाक्य विधि रहित तो होने के कारण अप्रमाण, अब ब्रह्म सिद्ध में प्रमाण तो दूर से ही अपास्तम इति प्राप्ति। वैदिक संसर्ग प्रयोजकस्य तेषु संभवात्, संसर्ग का प्रयोजक वेदांत में है, संभव हो। पूर्व पिछले ने कहा था संसर्ग का प्रयोजक नहीं होने से प्रमाण नहीं होगा, अब संसर्ग संभव है। तेभ्य वाक्यार्थ बुद्धेर अभ्रांति, तो उसे वाक्यार्थ बुद्धि होती ब्रह्म नहीं है। तन मानत्वोपपत्तिर तस्य वेदांतस्य मानत्वोपपत्ति प्रमाण संभव है। युक्ता तेषां ब्रह्मणि मानता, पहले प्रमाण सिद्ध होगा तो ब्रह्म में प्रमाण हो जाएगा। इत्युक्ते परिहाराय श्रेणु यद् भण्यते दोना पदार्थ संगते कस्मात् विद्याधीनत्वमादृतम् पदार्थांतरतंत्रत्वं कस्माद् हेतुर्न कल्प्यते। इत्युक्ते परिहाराय अधुना यद भण्यते, सुनो ये परिहार के लिए जो अभी हम कहते सुनो। पदार्थ संगते है कस्माद् विधि अधीनत्व आदृतम, तो या पदार्थ का संबंध विधि अधीन, विधि अधीनत्व कथम कस्माद् आदृतम, पदार्थांतरतंत्रत्व कस्माद् हेतु न कल्प्यते। पदार्थों का परस्पर संसर्ग विधि के कारण, विधि के अधीन, अन्य पदार्थ के कारण क्यों नहीं मानते हो? पदार्थांतर तंत्र तो पदार्थांतरम तंत्र यस्मिन संसर्गे संगत संगत यश्याम संगत हो। पदार्थांतर अन्य पदार्थ है वही प्रधान है, अन्य पदार्थ के साथ अन्य पदार्थ संबंध होगा, जिसमें योग्यता आकांक्षा योग्यता सन्याध्यादि हो। कस्मात् तो न क्यों कल्पना नहीं करते हो? सिद्धांत ने कहा यद अधुना भण्यते टीका में तत्व शृणु इति संबंध, हम कहते सुनो कथम वैदिक संसर्ग प्रयोजक से वेदांतेषु सत्ता नहीं ते। अच्छा पूर्वपिषि कहता है, पूर्वपिषि का जो वाक्य था वैदिक संसर्ग प्रयोजक से वेदांतेषु सत्ता कथम, वेदांत में प्रयोजक कैसे है, नहीं तेषु विधिरस्ती, हाँ तो विधि है ही नहीं। कथम वैदिक प्रयोजक से वेदांतेषु सत्ता, ये प्रश्न है, नहीं तेषु विधिरस्ती इति आशंक्य। परिहार विवृणति सिद्धांति कहता है पदार्थ संसर्ग संगति विधि के अधीन क्यों मानते हो? लिंगादि शब्द विधि, लिंगादि शब्द यश्य विधि के अधीन तो मानते हो, संसर्ग से विधि अधीन क्यों स्वीकृतम? योग्यम आकांक्षितम सन्निहितम च यत पदार्थांतरम तन्निमित्तत्व किमिति निष्टम। योग्यता हो तो योग्य हुआ और आकांक्षा है तो आकांक्षित हो गया पदार्थांतरम, सन्निधि तो पदार्थांतर सन्निहित हो गया। जो पदार्थांतर योग्य हो आकांक्षित सन्निहित हो वही पदार्थांतर निमित्त पदार्थों का संसर्ग होगा। एक पदार्थ में अन्य पदार्थ का संबंध होने के लिए आकांक्षा योग्यता सन्निधि कारण, यो पदार्थांतर आकांक्षितम सन्निहितम योग्यम वही है, उसके अधीन ही संसर्ग हो जाए। किम निष्ठम नहीं विधि तत्प्रयोजक, विधि पदार्थ का संसर्ग होने के प्रयोजक की बात नहीं, विधि के बिना भी पदार्थ का संबंध होता है। वसट कर्तु प्रथम भक्ष्य इत्यादि व्यविचारात्, वसट कर्तु प्रथम भक्ष्य भक्षण भक्ष्य घाय करें घाय करें भाव में प्रथम अश्वसु भक्ष प्रथम अश्व प्रथम भक्षण, जो वसट करता है उसका भक्षण प्रथम हो, तो प्रथम भक्ष्य वसट कर्तु है, यहाँ कोई विधि नहीं है। भवती आदि के वसट कर तो प्रथम वक्ष बहुत भवती इत्यादि विधि के बिना भी पदार्थ का संसर्ग होता है। जितने वाक्य विधि के बिना पदार्थ का संबंध नहीं होता, ये बात नहीं, व्यभिचाराद तस्माद आकांक्षादि त्रयम प्रयोजकम, आकांक्षा योग्यता सन्निधि तदपि वेदांत स्वपी वो प्रयोजक संसार का प्रयोजक वेदांत में ये इति तेभ्य अर्थधीर न भ्रांति अर्थ ज्ञान भ्रम नहीं है। विधिवादी संकत पूर्व पक्षी कहता है संसर्गश्चेत पदार्थानां विनापि विधिना भवेत् अनर्थको भवेदेवं विधिर्निर्विषयत्वतः। पदार्थानां संसर्ग चेत विधिना बिना भी भवेत् एवं विधि अनर्थको निर्विषयत्वात्, निर्विषयत्वतः यदि पदार्थों का संसर्ग विधि के बिना हो जाए तो विधि घटित वाक्य विधि पद लिंगादि व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि निर्विषयत्व तो उसका विषय क्या रहा, विधि के बिना पदार्थों का संसर्ग हो गया अब विधि क्या करेगी, उसका कोई विषय नहीं रहा, अनर्थक हो जाएगा। लिंगादिना बिना भी विधि के बिना तो लिंगादि के बिना सन्निधान आदि के द्वारा यदि पदार्थ का संसर्ग हो जाए सन्निधान आकांक्षा योग्यता आदि से एवं सती विधि अनर्थ क्यों, विधि अनर्थक हो जाएगा क्योंकि स्व विषय संसर्ग से अन्यत्व लब्धतया, विधि का विषय संसर्ग अन्य से प्राप्त हो गया अन्यत्व लब्धतया, अवग्रह क्या अवग्रह नहीं चाहिए, अलब्ध नहीं लब्धतया, उसमें भी अवग्रह है कटा नहीं अवग्रह नहीं अन्य तो लब्ध, अन्य तो लब्ध यदि विधि का विशेष संसर्ग आकांक्षा योग्यता आदि से प्राप्त हो गया स्वस्थ अकिंचित कर दो तो फिर विधि व्यर्थ हो गया। अतः विधेर अर्थवत्वाय तन्निमित्त वैदिक संसर्ग, विधि सार्थक करने के लिए वेद में वैदिक संसर्ग विधि निमित्त का मानना चाहिए। अभी सिद्धांत कहता है यदि विधि का दिन संसर्ग मानोगे तो नाम पद से वर्थ दोष समस्या, यदि विधि के दिन से ही संसर्ग हो जाएगा अब पदार्थों का जो नाम पद नाम प्रातिवेद हो लेते हैं जो पद आकांक्षा योग्यता आदि सन्निहित पद फिर व्यर्थ हो गया, विधि से संसर्ग हो जाए तो इसकी क्या आवश्यकता नहीं। यदि पदार्थ आकांक्षा योग्यता सन्निहित पदार्थ से आकांक्षा योग्यता आदि वाले पदार्थ अंतर से संसर्ग हो जाएगा विधि व्यर्थ हो जाएगी, पूरा पीछे ने कहा सिद्धांत कहता है विधि से ही संसर्ग हो जाएगा आकांक्षा योग्यता सन्निधि आदि भी व्यर्थ हो जाएंगे। ननु दोष समानो वयम विधेर अन्य पदेष्वपि विशिष्टार्थावगत्यर्थम प्रविज्यन्ते पराण्यपि। टीका में था विधि अधीन संसर्ग, संसर्ग यदि विधि का अधीन हो जाए नाम पदेश व्यर्थ दोष समस्या था इसे दूसरी सिद्धांति ननु ननु दोष समान एवं विधेर अन्य पद से भी विधि से भिन्न पद में अयम दोष समान अनर्थक दोष, विधि से ही यदि संसर्ग हो जाएगा विधि से भिन्न पद में पदार्थ पदार्थांतर में ओ फिर विषय नहीं रहा व्यर्थ हो जाएगा संसर्ग का, संसर्ग तो विधि से हो गया। फिर पूरा पीछे क्या संसर्ग नहीं होने पर सार्थक ज्ञान होगा अन्य पद से अपने अर्थ ज्ञान होगा, इसलिए सिद्धांति कहता है विशिष्टार्थ अवगत्यर्थम अपराण्य अपनी प्रयोजनते, जो विधि से भिन्न जितना पद प्रयोग करते हैं केवल सार्थक को बताने के लिए या अन्य पदार्थ से विशिष्ट अर्थ को बताने के लिए, वाक्यार्थ बोध विशिष्टार्थ पदार्थ अन्य बोध विशिष्टार्थ अवगत्यर्थम यत प्राणी अभी प्रयोजनते, विशिष्ट अर्थ ज्ञान के लिए अन्य पद प्रयोग करते हैं इसलिए अन्य पद सार्थक कथन करने मात्र से चरितार्थ नहीं होंगे, पदार्थ संसर्ग बोधन कराना चाहिए। अब पदार्थ का संस्कार संसर्ग यदि विधि के द्वारा उक्त हो गया अन्य पदार्थ आकांक्षा योग्यता सन्निधि वाले पद व्यर्थ हो जाएगा। सार्थकता करके चरितार्थ नहीं हो सकते। संसर्ग से अन्य निमित्तत्व विधि व्यर्थवत्, संसर्ग यदि अन्य पदार्थ के निमित्त उनसे विधि व्यर्थ है, इसी प्रकार दृष्टान्तार्थ अपिशब्द यहाँ भी अपिशब्द है। समान्वय विधेर अन्य पदेश भी, विधि से भिन्न पद में भी अनर्थक दोष समान है। नाम पदा नाम संसर्ग ज्ञान आजनक भी पूरा विषय कहता है, जो विधि से भिन्न पद है वो संसर्ग ज्ञान जनक नहीं होने पर भी पदार्थ मात्र जनक था, पदार्थ मात्र का तो ज्ञान जनक है। पदार्थों का संसर्ग ज्ञान नहीं होने पर भी पद से पदार्थ ज्ञान तो हो जाएगा, तो व्यर्थ नहीं हुआ साफल्यम। विधि से संसर्ग ज्ञान होता है, अन्य पद व्यर्थ नहीं हुआ क्योंकि पदार्थों को बोधन करा दिया, तो समान दोष बराबर नहीं हुआ। अन्य पद से संसर्ग हो जाएगा तो विधि व्यर्थ है, किंतु विधि से संसर्ग बोध हो जाए तो अन्य पद व्यर्थ नहीं। क्यों नहीं? का पदार्थ का बोधन करेंगे तो ये ऐसा पूरा विषय कहता है। पदार्थ मात्र धी जनकतया साफल ऐसा आशंका से कहते हैं। वाक्य में जो प्रयोग करते हैं पदार्थ मात्र बोध करने के लिए पद प्रयोग नहीं किया जाता वाक्य में, वाक्यार्थ बोध के लिए। वाक्यार्थ बोध क्या है? अन्वय बोध, पदार्थांतर अन्वय बोध, तो पदार्थांतर अन्वय के लिए बोधन किया जाता है। पद के द्वारा पदार्थांतर अन्वय नहीं होगा क्योंकि संसर्ग ज्ञान विधि से हो गया, तो फिर पदार्थ पद प्रयोग करना व्यर्थ है। इसलिए कहा विशिष्टार्थ अवगति के लिए अपराणी अभी प्रयोजनते विधि पदवत अपर्थ विशिष्टार्थ प्रयोजनते अपराणी अपि, जिसे विधि पद विशिष्टार्थ ज्ञान के लिए प्रयोग करते हैं अपराणी अपि पदानी विशिष्टार्थ अवगति के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान अपराणी अपि, अपराणी अपि विशिष्टार्थ अवगत्यर्थम प्रयोजनते। अपराणी कहानी नहीं, अपराणी शब्द का अर्थ अपराणी पदानी के भिन्नानी के भी विधि पद विधि भिन्नानी पदानी अपराणी विधि भिन्न पद, विधि भिन्न पद जो प्रयोग करते हैं वो किसके लिए प्रयोग करते हैं? विशिष्टार्थ ज्ञान के लिए, अन्य पदार्थ से विशिष्टार्थ ज्ञान करने के नहीं, के स्वार्थ मात्र के लिए। अपि दिया है, जैसे विधि पद संसर्ग के लिए है पदार्थ संसर्ग के लिए, अपराणी अपि पदानी प्रयोजनते विशिष्टार्थ अवगति के लिए, विशिष्टार्थ ज्ञान के लिए, संसर्ग विशिष्टार्थ ज्ञान के लिए। अपि तद विधि पदवत अपि अर्थ विधि विधि तदितर पदानाम संसर्ग सिद्धिर्थे प्रयोगे फलितम आह। अभी विधि भी संसर्ग सिद्धि के लिए, इतर पद भी संसर्ग सिद्धि के लिए फलितम आह। एवं इति एवं सति विधि कस्मान नानर्थक इतिर्यताम योगक्षेम समानत्वा दविध्यर्थ पदांतरी। एवं सति कस्माद विधि अनर्थक न अनर्थक इति रहता, विधि अनर्थक क्यों नहीं? विधि अनर्थक है। एवं सति विधि कस्मा न अनर्थक, विधि अनर्थक क्यों नहीं? विधि अनर्थक होगा यदि ज्ञान पदार्थांतर से बोध हो जाए। योगक्षम समानत्वाद दोनों समान से अविध्यर्थ पदांतर, अविध्यर्थ पदांतर के साथ योगक्षम समान हो गया तो पदांतर व्यर्थ है, नहीं तो विधि व्यर्थ है। दोनों प्रकार है। 28 में विधेर इतर पदेर योगक्षम से समत्वाद, विधि से भिन्न पद के साथ योगक्षम समान होने से विधि के बिना संसर्ग सिद्ध हो। विधि रेव कस्माद अनर्थक न अनर्थक, विधि को अनर्थक क्यों नहीं मानने की? सिद्धांत क्या कहता है? विधि अनर्थ में अनर्थक तो प्रश्न नहीं। यदि विधि तदितर पद दोनों संसर्ग प्रतिपादन के लिए है, यदि दोनों प्रतिपादन करने के लिए है, विधि से संसर्ग ज्ञान करके इतर पद को व्यर्थ करने की अपेक्षा विधि क्यों अनर्थक नहीं माना? विधि कस्मान अनर्थक, विधि क्यों अनर्थक नहीं मानना? इतर पद से संसार ज्ञान हो जाता है, विधि को अनर्थ को मान लो, विधि अनर्थ क्यों नहीं मानेगी, विधेयरव कस्मात अनर्थक न अनर्थक पदांतराण्यापी तस्सिद्धो ताने भी कस्मात अनर्थकानि, ये भी आएगा पदांतर भी पदांतर पदांतराण्यापी पदांतराणी अंतरण अन्य पद के बिना यदि संसर्ग सिद्ध हो जाए तो अन्य पद भी क्यों अनर्थक, दो प्रश्न हो जाएगा। पहला था समान योगक्षम उनसे विधि कस्मान अनर्थक, विधि अनर्थक, और विधि से यदि संसार ज्ञान हो जाएगा पदांतराणि भी अनर्थक, दोनों प्रकार है। एवं विधि इतर विधि विधेर इतर पद विधेर इतर पदेर योगक्षम से समत्वाद, विधि बिना संसर्ग सिद्ध हो विधि स्मान अनर्थ क्यों नहीं, और पदार्थांतर के बिना संसर्ग सिद्ध हो पदार्थांतर क्यों अनर्थ का नहीं कस्मान अनर्थ का नहीं, वाच्यम एवं उभयत्रापि समम अनर्थक अनर्थक्यम क्या पाठ समम अनर्थक्यम मित्यर्थ म यह हो गया अनर्थक्य इत्यर्थ है ना, अनर्थक्य मित्यर्थ म को यह हो गया अनर्थक दोष बराबर हुआ। विधि तद इतर पदेशु वैर्थम विधिवादी पति जानते वैषम्य विधि तद इतर पदेशु वैषम्यम विधिवादी, विधिवादी कहता दोनों में अच्छा विषमता है, विधि तद इतर पद में वैषम्य समान नहीं है, सिद्धांत क्या दोनों बराबर है, विधिवादी कहता वैषम्य कहता है। उच्यते उच्यते विधि शब्दो ही मांतरा ज्ञात गोचर न तस्य विषयाक्षेपम मुक्त्वा न्यत्र कृतार्थता, उच्यते विधि शब्दो ही मांतर अज्ञात गोचर तस्य विषयाक्षेप मुक्त्वा अन्यत्र कृतार्थता न, विधि सद अन्य प्रमाण का अज्ञात विषय कहे प्रमाणता रहे न अज्ञात गोचर से अन्य प्रमाण से उसका विषय ज्ञात नहीं है, तो विषयाक्षेप मुक्ता विषयाक्षेप के बिना विधि पद कृतार्थ नहीं, विषयाक्षेप हो जाएगा विधि सुनते ही विषय का आक्षेप हो जाएगा, क्योंकि अन्य प्रमाण से उसका विषय ज्ञात नहीं, अन्य प्रमाण से यदि विषय ज्ञात नहीं है विधि पद सुनते समय फिर उसका विषय क्या है आक्षेप अवश्य होगा, उसके बिना विधि पद सार्थक नहीं होगा, इसे अभाव कह दिया। अभाव कह देने मात्र से निराकांक्ष प्रतीत नहीं होती, कस्य अभाव कुत्र अभाव, अभाव कहें तो उसकी विषय की अपेक्षा है, ज्ञान अज्ञान कह दिया कस्य अज्ञान, उसके बिना चरितार्थ नहीं होता पद, यहाँ विधि पद शब्द अन्य प्रमाण से अज्ञात विषय की अज्ञात विषय होने से उसका विषय किया होगा, विषय सुनने से विषय का आक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं, अन्य प्रमाण से ज्ञात होता आक्षेप नहीं करेंगे, अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं होता तो आक्षेप करना पड़ेगा, तो विषय आक्षेप किए बिना अन्यत्र विधि पद कृतार्थ नहीं होता, इसलिए वहाँ तो आक्षेप करना पड़ेगा, किंतु अन्य पदार्थ में भिन्न बताएगा, वहाँ कोई आक्षेप की आवश्यकता नहीं, अन्य पद तो जो और उसका अर्थ है अन्य प्रमाण का विषय है, विषय होने के कारण वो पद विषय को कह देगा चरितार्थ हो जाएगा, ये आगे कहेगा। पहला हुआ 29 में उच्चते विधि शब्द ही मांतरा ज्ञात उच्चरण तदेव व्यक्ति कर्तुम लिंगादि स्वरूप माह, लिंगादि का स्वरूप क्या विधि शब्द ही मांतर अज्ञात गोचर तस्य विषयाक्षेप मुक्त अन्यत्र कृतार्थता नास्ति। टीका में तस्य यथोत नियोग गोचरते भी विधि शब्द नियोग विषय के जो प्रमाणांतर का विषय के अभिषय है, कथन संसर्ग से तद अधीनता संसर्ग उसके अध्ययन कैसे होगा, तत्र न तस्य विषयाक्षेप के बिना कृतार्थ नहीं होता है विधि शब्द, विषय का आक्षेप करना पड़ेगा। नियोग से विषय है संसर्ग, नियोग का विषय होता है संसर्ग, तस्य उपस्थापन बिना, संसर्ग की उपस्थिति के बिना निर्विषय नियोग, नियोग निर्विषय हो जाएगा। लिंगादि परिवर्तन तो फिर ही निर्विषय नियोग में लिंगादि का परिवर्तन अर्थ सिद्ध नहीं होगा। लिंगादि अर्थ सिद्ध होने के नियोग के विषय का आक्षेप करना पड़ेगा। विद्यायत्त संसर्ग, विधि का अध्ययन संसर्ग हो जाएगा। पूर्व पिछले ने कहा विधि पदवत नाम पदान्य अपनी संसर्ग आक्षेप मंत्रण अपर्यवसित व्यापाराणी, अपर्यवसित व्यापाराणी तमाक्षेपेपी आक्षेपेयु सिद्धांति कहता है। विधि पद जैसे कहते हो अन्य नाम पदान्य अपनी जो प्रातिवेद अन्य पद विधि को छोड़ करके संसर्ग आक्षेप के बिना अपर्यवस्थित व्यापाराणी, अपर्यवस्थित व्यापार ये साम उनका व्यापार समाप्त तो नहीं होता है। विधि पद को छोड़कर अन्य पद प्रयोग किया, अन्य पद कहने के बाद पदार्थ का तो कथन हो गया, पदार्थ कथन मात्र से उसका व्यापार पर्याप्त पूरा हो गया समाप्त तो। क्योंकि वाक्यार्थ ज्ञान के लिए पदार्थ इतर पदार्थ संशुद्ध अर्थ ज्ञान चाहिए, वाक्य अन्य पद जब तक तो व्यापार अन्य के साथ संसर्ग आक्षेप नहीं होगा तो पद से अर्थ होने पर उसका व्यापार पूरा नहीं हुआ। संसर्ग आक्षेप के बिना अपरिवर्षित व्यापाराणी कौन अन्य पता नहीं विदेश भिन्न पद का व्यापार समाप्त नहीं होगा तो तम आक्षेपे आक्षेपेयु फिर अन्य संसर्ग का आक्षेप करेंगे इतर पद। जैसे विधि से आक्षेप कहते हो वैसे इतर पद भी संसर्ग का आक्षेप करेंगे, विधि के बिना आक्षेप हो जाएगा। कौन से श्लोक चाहिए? तीस, तीस ठीक है। मैं नाम पदानी अनुवादित्व ना आक्षेप कराने पूर्व विषय कहता है नाम पद अनुवाद कहे इसे आक्षेप नहीं होगा मांतरा पर। अच्छा अब तो नहीं कहा, अच्छा मानांतर, मानांतर प्रसिद्धार्थ वादित्वादनुवादकम् विधेरन्य पदं यस्मान् नाक्षेपोतः प्रतीयते। सिद्धांत ने कहा विषय विधि पद भी विधि पद जैसे अज्ञात विषय के है, नहीं पूरा पिछले ने कहा विधि पद अज्ञात विषय के है विषयाक्षेप के बिना अन्यत्र कृतार्थता नहीं। तो इसके ऊपर सिद्धांत ने कहा मानांतर प्रसिद्धार्थवादी नहीं, अभी पूरा पिछले का है। ये पहले किसको पढ़ लिया था? अब पूरा पिछले का विधि शब्द ही मानांतर अज्ञात को चरम, अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं है विषयाक्षेप के बिना अन्यत्र कृतार्थ नहीं होता है तो विषयाक्षेप होगा। ये आगे मानांतर और इतर पद के लिए क्या है पूर्व विषय कहता है इतर के लिए तो मानांतर प्रसिद्ध अर्थवादित्वात अनुवादकम, अन्य प्रमाण से प्रसिद्ध अर्थों को कहेगा अन्य पद, विधि को छोड़कर अन्य जितने पद है इसे सिद्ध अर्थों को बताएंगे जो सिद्ध अर्थ प्रमाणांतर का विषय। प्रमाणांतर से प्रसिद्ध अर्थों को कथन करने पर करने से अन्य पदानी अनुवादकानी अनुवादक हो जाएंगे। विधेर अन्य पदम यस्मात, यस्मात विधेर अन्य पद अनुवादक होता है न आक्षेप होता प्रवृत्ति होती, इसलिए पदार्थ संसर्ग का आक्षेप नहीं होगा क्योंकि तो अनुवाद हुआ। टीका में तीस में नाम पदानी अनुवादित्वाद न आक्षेप कारणी पूर्व विषय कहता है नाम पर इतर पद तो अनुवादक है, अनुवाद होने से संसर्ग का आक्षेप नहीं होगा, अपूर्व नहीं है। आगे लिंगादेर मानांतरा गोचर नियोगार्थत्वे तस्य तेन संबंधे अनवगतेपि सतम गमे नवा। अभी लिंग आदि मानांतर अगोचर नियोग को नियोग विषय को हुआ, मानांतर न अनांतर से अगोचर जो नियोग नियोग अर्थ को हुआ लिंग आदि, लिंग आदि का अर्थ नियोग हुआ जो नियोग अन्य प्रमाण का विषय नहीं। तस्तेन संबंध है अभी विधि लिंगादि का नियोग के साथ संबंध शक्ति अनवगते अपि सतम गमेत न वा लिंग का संबंध शक्ति रूप संबंध नियोग के साथ अज्ञात होकर के वो नियोग को बताएगा या ज्ञात होकर बताएगा लिंग से नियोग का ज्ञान होगा लिंग और नियोग अर्थ के साथ लिंग शब्द का शक्ति रूप संबंध अज्ञात होकर के नियोग को बताएगा या ज्ञात होकर के अज्ञात तो नहीं होगा अज्ञात होगा तो फिर अन्य प्रमाण का विषय हो जाएगा अनाद्य यदि अज्ञात कहेंगे तथा सती अद्युत्पन्न से लिंग आदि साविण नियोगति पूर्वक प्रवृत्ति प्रसंगा अत्यंत अव्युत्पन्न लिंगादि सोना क्योंकि शक्ति ज्ञान नहीं चाहिए शक्ति ज्ञान के बिना यदि नियोग ज्ञान हो जाएगा उसके भी नियोग ज्ञान हो जाए जो अत्यंत अव्युत्पन्न बाकी तो कुछ नहीं जानता है लिंगादि सुनने से उसको नियोग ज्ञान हो जाएगा नहीं होता है हो जाना चाहिए क्योंकि शक्ति ज्ञान के बिना यदि लिंग से नियोग का ज्ञान हो जाता है अत्यंत अव्युत्पन्न को भी ज्ञान हो जाएगा तो प्रवृत्ति प्रसंगात इसे दूसरा थे अव्युत्पन्न अव्युत्पन्ने संबंधे विद्यार्थावगमस्तता अथ विज्ञात संबंधम सिद्धार्थम स्याद विधायकम संबंधे अभ्युत्पन्न अज्ञाते भी विद्यार्थावगम विद्यार्थ का ज्ञान हो जाएगा यदि शक्ति ज्ञान के बिना लिंग नियोग को बोधन करें द्वितीय कोटि अथ विज्ञात संबंधम सिद्धार्थम विधायक सियात विज्ञात संबंधम विज्ञात संबंधी से जिस अर्थ सिद्ध है इसे लिंग आदि विधान करेगा जिसका अर्थ संबंध शक्ति ज्ञान है पहले से विज्ञात संबंध विज्ञात संबंधी से लिंग पद के साथ नियोग अर्थ का संबंध ज्ञात ज्ञात होकर के सिद्धार्थ नियोग को का विधान करेगा लिंग आदि तो 31 टीका में अभ्युत्पन्न को ज्ञान हो जाए पहला हो गया द्वितीय संकते अतः यदि कहेंगे विज्ञात संबंध ज्ञात संबंध से लिंगादि बोधकत्व लिंगादि का अर्थ के साथ नियोग के साथ संबंध ज्ञान होकर बोधक मानेंगे तो नियोग भी अन्य प्रमाण का विषय मानना पड़ेगा मानांतराधिगतार्थम अन्य प्रमाण से ज्ञात अर्थ का क्योंकि अनधिगत संबंधी नहीं संबंध बुद्धि आश्रित है नियोग है संबंधी वो यदि किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं होगा तो लिंग के साथ नियोग का संबंध ज्ञान नहीं हो सकता है संबंध ज्ञान होने के लिए नियोग का समानांतर ज्ञान का विषय मानना पड़ेगा संबंध बुद्धि आश्रित है अतः नाम पदवत विधि पद से अभी नाक्षेपकता इत्या जैसे नाम पद अनुवादक हो गया मानांतर सिद्ध वस्तु का ज्ञापक होने से आक्षेप नहीं हुआ लिंग पद भी नियोग का वाचक है किंतु वो भी मानांतर सिद्ध अर्थ को बताएगा तो भी अनुवादक हो गया आक्षेप का नहीं होगा लिंगादेर अज्ञात शक्तिर बोधकत्व दोषांतर भाव अभी लिंगादि यदि शक्ति ज्ञान के बिना बोधक मानेंगे यदि शक्ति ज्ञान होता है तो बराबर हो गया शक्ति ज्ञान के बिना बोधक मानेंगे तो फिर दोषक होते क्योंकि मानते शक्ति ज्ञान मानांतर का विषय नहीं मानते तो शक्ति ज्ञान के बिना बोधक होगा तो सधर्मम सधर्मम च पदम जह्यात संबंध ज्ञान निर्णुतौ तस्माद् विज्ञात संबंधम पदम सर्वत्र बोधकम् संबंध ज्ञान निन्नुतौ पदम सधर्मम जह्यात यदि संबंध ज्ञान का अपलाप करेंगे तो पद अपने धर्म को छोड़ेगा पद अर्थ को बोधन करता है ज्ञात संबंध ज्ञात संबंध यस्य शक्ति ज्ञान है इसे पद अर्थ को बताता है यदि संबंध ज्ञान का अपलाप करेंगे लिंग नियो को बताएगा शक्ति ज्ञान के बिना, तो फिर पदम स्वधर्मम जह्यात, अपने धर्म को छोड़ेगा। तस्मात विज्ञात संबंध पदम सर्वत्र बोधकम, तस्मात सर्वत्र पदम विज्ञात संबंधम बोधकम, विज्ञात संबंध यस्य, जिस पद का संबंध ज्ञात है शक्ति रूप संबंध अर्थ के साथ, वही सर्वत्र बोधक मानना पड़ेगा। लिंग भी न्यो को बताएगा तो विज्ञात संबंध होकर के, तो इतर पद के साथ लिंग भी बराबर हो गया। संबंध ग्रहापेक्षया स्वार्थबोधितम पद धर्म, स्वार्थ अपने स्वार्थ का सधर्म क्या करेगा, पद का धर्म क्या है, स्वार्थबोधितम स्वार्थबोधकत्वम, पद अपने अर्थों को बोधक बताएगा है, किंतु संबंध ग्रहापेक्षा शक्ति दि सहकारिणी, शक्ति ज्ञान होने पर ही स्वार्थबोध होगा पद का धर्म। तनिरपेक्ष तया बोधकत्व, शक्ति निरपेक्ष होकर के पद यदि सार्थबोधक हो जाएगा तो पद अपने धर्म को छोड़ेगा, सधर्म त्यजित, क्योंकि शक्ति ज्ञान मन पिछय बोधकत्व और वाक्य वाक्यार्थ बोधन करने के लिए वाक्य की शक्ति नहीं, शक्ति ज्ञान सापेक्ष होता है, पद से पदार्थ बोध हो गया, वाक्यार्थ बोधन के लिए वाक्य शक्ति ज्ञान सापेक्ष, तो वाक्य का जो धर्म है वो धर्म पद में आ गया, पद शक्ति ज्ञान के बिना बोध कराएगा सधर्म को छोड़ दिया, वाक्य स्वार्थ बोधन करने के लिए शक्ति ज्ञान के बिना बोधन करता है, पद भी यदि लिंगादि पद शक्ति ज्ञान के बिना अर्थबोध कराए तो क्या आएगा, वाक्य धर्म लिंग में आ जाएगी पद में, पदम सधर्म त्याज दे, शक्ति ज्ञानम अनपेक्षा बोधकत्व वाक्य धर्मम, वाक्य धर्म क्या है, शक्ति ज्ञानम अनपेक्षा बोधकत्व, उसको भी आश्रय करेगा पद, वाक्य धर्मम च आश्रयेत, आश्रयत कह पद पदम आश्रयती तरह लोके ज्ञात संबंध से पद से बोधकत्व भी पूरा विषय कहेगा, ज्ञात संबंध पद बोधक लोके में होता है, किंतु वेद नैवम ऐसा शंका करने पर सिद्धांति कहता है लोक वेदाधिकरण विरोधात्मैवम इति, लोक वेदाधिकरण में आया जैसे लोक में जैसे पद लोकावगत सामर्थ्य शब्द वेद पे आगे कहेंगे, लोक वेद अधिकरण में आया लौकिक में जो शब्द जो अर्थ वेद में हुई अर्थ है, इसे लोक में यदि ज्ञात संबंध पद बोधक होता है वेद में ऐसा मानना पड़ेगा, तस्माद विज्ञात संबंधम पदम सर्वत्र बोधकम, विपक्ष दोष ऐसा नहीं मानेंगे तो दोष सिद्धांति कहता है इतना ये तो अन्यथा कल्प्यमाने सर्वं स्याद असमंजसम वाक्यवाक्यार्थयोगश्चेत् वाच्यवाचकलक्षणः। ये तो अन्यथा कल्प्यमाने सर्वम असमंजसम स्याद् वाक्य वाक्यार्थ योगश्चेत् वाच्यवाचक लक्षण, वाक्य और वाक्यार्थ का संबंध यदि वाच्यवाचक लक्षण संबंध मानेंगे तो सर्वम असमंजसम, अर्थात वाक्यार्थ बोध के लिए वाक्य का शक्ति ज्ञान की आवश्यकता नहीं, पद अर्थ को बताने के लिए शक्ति ज्ञान सापेक्ष होता है, ऐसा नहीं मान कर अन्यथा कल्पना करेंगे, लिंग न्यू को बताएगा शक्ति ज्ञान के बिना तो उसमें वाक्य धर्म आ गया, अरे वाक्य वाक्यार्थ में वाच्यवाचक लक्षण संबंध होता है वाच्यवाच, किंतु उसमें वाक्यार्थ और वाक्य में जो संबंध है वहाँ शक्ति ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, तो वाक्य धर्म पद में आ जाएगा ये आपत्ति है। ठीक है, हमें देखो लोके शक्ति ग्रहे भी वेदे तद अभावे पद धर्म अतिक्रम वाक्य धर्माश्रयणम लोकावगत सामर्थ्य शब्द वेदे भी बोध की थी न्याय विरोधी चेत, ये न्याय के विरोधी हुआ, लोके में शक्ति ग्रह चाहिए वेद में शक्ति ग्रह के बिना ज्ञान हो जाएगा माने तो क्या होगा, अधिकरण का विरोध लोकावेद, तो पद धर्म अतिक्रम वाक्य धर्माश्रयण हो जाएगा, यही जो अधिकरण में आया लोकावगत सामर्थ्य शब्द वेदे भी बोधक इस न्याय का विरुद्ध विरोधश्च इति अनेकम अयुतम से आदम। ऐसा नहीं मानेंगे तो अनेक अयुत बहुत है। क्या बहुत है? पद धर्म का छोड़ेगा, वाक्य धर्म आश्रय करेगा और लोक वेदा विरोध होता है। लोक वेदातिक्रमण विरोध, पद धर्म अतिक्रम परिजीषया मीमांसक मुद्रा भिन्दान संकते। अब यहाँ से कहते वाक्य वाक्याथयोग चेत वाच्यवाच्य का लक्षण मीमांसक शंका करता है पद धर्म अतिक्रम परिहार करने के लिए। लिंग लगा, लिंग अपने धर्म को अतिक्रम करेगा संबंध ज्ञान के बिना नियो का बोधक हो तो उसी दोष परिहार करने के लिए मीमांसक मुद्रा भिन्दा भेद करते शंका करता है वाक्य वाक्यार्थयोग चेत वाच्यवाच्य का लक्षण। वाच्यवाच्य का लक्षण वाक्य वाक्यार्थ योग है, नियोग के लिए वाच्यवाच्य का लक्षण नहीं है। अर्थ के लिए शक्ति ज्ञान की आवश्यकता नहीं, वहाँ वाच्यवाच्य का नहीं है। ठीक है, हमें योयम वाच्यवाच्य का लक्षण संबंध लोक में शब्दार्थ सिद्ध। शब्द होता है वाचक, अर्थ होता है वाच्य। शब्द और अर्थ ये शक्ति ज्ञान चाहिए। ये जो वाच्यवाच्य का लक्षण संबंध शब्दार्थ में सिद्ध सवाक्य से वाक्यार्थ नियोग। पूर्व पश्चिम मीमा से क्या कहता है? वाक्यार्थ के साथ वाक्य का संबंध है, वही शक्ति ज्ञान चाहिए, पद के साथ अर्थ का नहीं। ये मानेंगे तो मुद्रा का मर्यादा का भेद होता है। सवाक्य से वाक्यार्थ नियोग न पद से पदार्थ है न तय मिथु निभावने लोक सिद्धत्वाद। पद पदार्थ तो लोक सिद्ध है, पद के से अर्थ का, अर्थ से पद का लोक सिद्ध है। इसे उसके लिए शब्द से अर्थ ज्ञान के लिए ये नहीं वाच्यवाच्य का नहीं। हाँ, वाक्यार्थ से वाक्यार्थ बोधने के लिए वाच्यवाच्य का लक्षण ये अपूर्व शंका है। मानेंगे तो वाक्यार्थस्तु मानांतर अगोचर नियोग अतोनुक्त मानांतर अगोचर नियोग वाक्यार्थ है, अन्य प्रमाण का विषय नहीं, इसलिए वहाँ वाच्यवाच्य का लक्षण हो जाएगा मानांतर असिद्ध होने के कारण। पदार्थ पद का पद के साथ जो होता है लोक सिद्ध है, वहाँ वाच्यवाच्य का लक्षण कोई जरूरत नहीं। हाँ, वाच्य होता है शक्य, वाचक होता है शब्द। ये जो वाच्यवाचक भाव संबंध पद पदार्थ में वाक्य वाक्यार्थ में आएगा, पद पदार्थ में नहीं आएगा। ये मीमांसक शंका, ये तो कहना मीमांसक मुद्रा में भिन्दान संकत है। मीमांसक का जो नियम इसको मुद्रा को मर्यादा को भेद करके भंग करके शंका करता है, यदि ऐसा मानेगी वैसा नहीं मानते हैं। उपाय कुछ नहीं है, नियोग के साथ लिंग का संबंध के लिए कहेंगे वो जो संबंध होता है वाक्य वाक्यार्थ में संबंध शक्ति ज्ञान, पद पदार्थ में नहीं, ऐसे शंका करते हैं। मीमांसा को जो मानते हो ठीक है, अभी जो शंका है वो मानने को छोड़कर नहीं। जाति में पद की शक्ति मानते हैं, वाक्य की शक्ति नहीं मानते। वाक्य का ये लक्षण मानते हैं, शक्ति नहीं मानते। न्याय में पद की शक्ति मानते हैं और लक्षण भी पद की है, बाकी के नहीं। किंतु मीमांसा में शक्ति तो पद की है, लक्षण पद की होती, वाक्य की भी होती, अर्थवाद वाक्य वाक्य बहुत उसके लक्षण होती है। तो और जाति में शक्ति मानते हैं मीमांसा में, न्याय में जाति आकृति विशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो ये तो जो मानते हो ठीक है, यहाँ क्या है? नियोग को लिंग बताएगा, बताने के लिए शक्ति ज्ञान नहीं होगा तो नहीं बता सकता है, पद धर्म छोड़ेगा। और वाक्य अपने अर्थों को बताने के लिए वाक्य की शक्ति नहीं होती, न्याय नहीं मीमांसा कोई नहीं मानती। वाक्यार्थ के साथ वाक्य का शक्ति ज्ञान की आवश्यकता नहीं, वो वाक्य धर्म हुआ शक्ति ज्ञान के बिना अर्थबोधक। लिंग यदि शक्ति ज्ञान के बिना नियोग को बताए तो वाक्य धर्म उसमें आ जाएगा। यहाँ है कि अपूर्व मीमांसा का मुद्रा भिन्दान शंक करता है पद धर्म अतिक्रम परिजीर्षया, पद धर्म का अतिक्रम कर लेगा। पद धर्म क्या है? शक्ति ज्ञान सापेक्ष होकर अर्थबोधन कराता है। यहाँ शंका करता है ये जो शक्ति ज्ञान सापेक्ष होकर के अर्थ को बोधन कराना, ये पद धर्म नहीं, ये वाक्य धर्म। वाक्य अपने अर्थ को बताने के लिए शक्ति ज्ञान सापेक्ष है। योयम वाच्यवाचक लक्षण संबंध लोके शब्दार्थ सिद्ध, शब्द और अर्थ में जो वाच्यवाचक लक्षण संबंध है, सवाक्य से वाक्यार्थ न योग, वाक्यार्थ के साथ वाक्य का न कि पद का पदार्थ न, क्योंकि पद के साथ पदार्थ का जो संबंध होता है मिथुनि भाव, वो तो लोक सिद्ध है। वाक्यार्थस्तु मानांतर अगोचर, और वाक्यार्थ हो गया मानांतर जो नियोग को लिंग बताएगा, अन्य प्रमाण का विषय नहीं। नियोग अतो नौत दोष, इसलिए यहाँ मानांतर से के ग्रहण नहीं होकर के भी उसको बता देगा, ये वही शंका। अब इसके कहते हैं वाक्य से स्वार्थ संबंध ग्रहण दूसरी थी, वाक्य अपने अर्थ को संबंध ग्रहण कराएगा जो पूर्व पीछे ने कहा, दूसरी थी तद विशेषण, तद विशेष ही कनिष्ठत्वान नव संबंध धीर भवेत न विशेषांतरे वृत्तिरि विशेषस्यास्ति गोत्ववत् नैराकांक्षेण तत्सिद्धे संबंधो तो न गृह्यते। तद विशेषक निष्ठत्वात् संबंध दीर्घ अस्माको न भवेत्। वाक्य वाक्यार्थ को बताने के लिए वाक्यार्थ कोई विशेष अर्थ को बताएगा, वाक्य संपूर्ण वाक्य कोई विशेष अर्थ को बताएगा, इसलिए वहाँ शक्ति ज्ञान नहीं होगा। विशेषक कितने पद मिलकर वाक्य हुआ, किस वाक्यार्थ को कहेंगे, वही पद अन्य वाक्य में भी है, कुछ अलग पद एक दो पद पद कम गया और एक पद मिल गया तो वाक्य हो गया, तो विशेष अर्थ हो कहेगा, उसमें से कोई दूसरा पद मिलेगा तो विशेष अर्थ हो कहेगा। तो विशेष अर्थ वाक्य कहने से किसी वाक्य का किसी अर्थ के साथ संबंध, विशेष कोई एक नहीं कहता नहीं, बहुत विशेष होगा, शक्ति ज्ञान नहीं होगा। विशेष एक अनिष्टत्वाद शक्ति ज्ञान हमको नहीं होगा। न विशेषांतर वृत्ति विशेष अस्ति, जैसे गोत्व का एक गो में है दूसरे गो में भी है, सब विशेष में, इसी प्रकार कोई विशेष की वृत्ति विशेषांतर है, विशेष वाक्य की वृत्ति विशेष अर्थ में नहीं होगा। विशेषस्य विशेषांतर है वृत्ति न गोत्व में तो है। नैराकांक्षण तत्सिद्धे संबंधत्व न गृह्यते, क्योंकि निराकांक्ष होकर के एक वाक्य एक अर्थ को बताने से निराकांक्ष हो गया, सिद्ध हो गया, अन्यत्र उसके साथ संबंध नहीं होता है, इसलिए तो संबोधन गृहते, वाक्य के साथ वाक्यार्थ का संबंध शक्ति ज्ञान नहीं होगा। गोत्व्यते की दिशा में गोत्व से यथा होती सर्वेषु विशेषेषु गोत्वमेकम्, किंतु कोई विशेष अन्य विशेष में नहीं रहेगा। ठीक है, मैं तस्य वाक्यस्य गवायनान दो एकस्मिन् अर्थ विशेषे स्थितत्वात् गाम आनय, एक अर्थ विशेष अर्थ में स्थित हुआ तस्य विशेषांतरे वृत्ति अयोगात्, अन्य विशेष में उसकी वृत्ति वाक्यार्थ की वृत्ति नहीं होगी। गो गाम बधान, गाम आनय गाम बधान, अभी दोनों वाक्यार्थ भिन्न भिन्न हो गया, तो प्रथम वाक्यार्थ वाक्य की वृत्ति और दूसरे वाक्यार्थ में नहीं है। अर्थ विशेष स्थित हुआ तस्य विशेषांतरे वृत्ति अयोगात्, विशेषांतर गो बंधनादु गाम आने इस वाक्य की वृत्ति नहीं, तो विशेष विशेषांतरे वृत्ति न। गवानेन अनुपलम्बात गोबंधनादु गवानेन उपलम्ब नहीं होता है। प्रतिवाक्यम शक्तिग्रह आपात, प्रतिवाक्यम शक्तिग्रह आपातात, प्रतिवाक्यम में अलग अलग सत्य मानना पड़ेगा, अब प्रत्येक वाक्य का अलग अलग सत्य मानेंगे तो तत् वर्ष सत्यना भी दुस्साधन अथवाद, प्रत्येक वाक्य का गाम आने गाम अदान गाम प्रश्य ये अलग हो गया, न स युष्माकम सिद्धेत, न स युष्माकम संबंध ज्ञान नहीं होगा। सत्तादि अपेक्षा विशेषस्यापि गोत्वस्य विशेषांतरे मृत्युवत्, गोत्व तो गो में रहता है, सत्तादि अपेक्षा विशेषस्य, विशेष हो गया अन्य गो सत्तादि, गोत्व से विशेषांतर खंडा दो, एक गोत्व सर्वत्र है, अन्य गो में भी खंड मुंडादि में गोत्व रहता है, वृत्तिवत वाक्यार्थ से वाक्यांतर वृत्ति हो जाए, वाक्यार्थ वाक्य का वाक्यार्थ वाक्यार्थांतर में वृत्ति हो जाए, वाक्य से स्वार्थ शक्ति सुग्रह वाक्य के अर्थ में शक्ति हो जाए, ऐसा शंका करने कर से न न न विशेष न गोत्वत विशेषांतरे विशेष वृत्ति न विशेष वाक्यार्थ की वृत्ति विशेषांतर में नहीं होगा। तत्र हेतु नैराकांक्षेण तस्सिद्धे, एक वाक्य अर्थ गाम आने वाक्य निराकांक्षी होकर के एक अर्थ में वृत्त हो गया, गाम बंधन आदि नहीं रहेगा। गवानयनादि का वाक्यार्थस्य गोबंधनादि अनपेक्षत्व न, गवानयनादि वाक्य का अर्थ गोबंधनादि अर्थ के साथ उसकी अपेक्षा नहीं सिद्ध हो गया। न तस्य गोत्व न तुल्यता, गोत्व का तो सकल गो विशेष में है किंतु वाक्य में से गोत्व न तुल्यता न गोत्वत व्यतिरिक है, नहीं गोत्वम खंडादि अनपेक्षम, खंडादि अनपेक्ष गोत्व होगा सर्वतः गोत्व खंड मुंड समय गवानयन, तो गवानयन सब गो के लिए नहीं, कोई विशेष को लेकर नहीं, विशेष अर्थ को लेकर के वाक्यार्थांतर अनपेक्षम दृष्टम गवानयन गाम बधान इस वाक्यार्थ को अपेक्षा करके गवानयन होगा नहीं होता है। न वह संबंध दीत्युक्तम निगमयति, आपको संबंध ज्ञान नहीं होगा, संबंध अतो न गृहते, वाक्य के वाक्यार्थ के साथ संबंध न गृहते, क्योंकि बहुत वाक्यार्थ भिन्न भिन्न विशेष, वाक्य से स्वार्थे संबंध ग्रहे, यदि वाक्य का अपने अर्थ में संबंध ग्रह मानेंगे तस्यापि मानांतरगम्यताय वाच्यत्वात्, तो वाक्यार्थ भी मानांतरगम्य मानना पड़ेगा, एक वाक्य का वाक्यार्थ में संबंध ज्ञान मानेंगे, गाम आनय इस वाक्य का जो अर्थ उस अर्थ के साथ ये वाक्य का संबंध कहेंगे, होता नहीं बताया, यदि मानेंगे वाक्यार्थ भी प्रमाणांतरगम में मानना पड़ेगा, नहीं तो शक्ति ज्ञान कैसे होगी, लिंग का यदि शक्ति नियो के साथ मानेंगे वाक्यार्थ धर्म पद धर्म नहीं क्या करें, तो भी वाक्यार्थ का संबंध ज्ञान जिस चाहिए नियोग का भी संबंध ज्ञान चाहिए, वाक्यार्थ से अपूर्वत्वानुपद वाक्यार्थ अपूर्व नहीं हुआ तुल्य आई थी, वाक्य से संबंध ज्ञान अयोगा वाक्य का संबंध ज्ञान नहीं हो सकता है, पद से तदग्राह्य पद क्या ही संबंध ग्राह्य, लोके पद तदर्थ मिथुन कृत्य दृष्टत्व भी पद अर्थ दोनों मिथुन कृत्य अर्थ ग्रहण से पद ज्ञान पद से अर्थ ज्ञान दिखता है, फिर भी न अज्ञात संबंध पदम सात बोधे अज्ञात संबंध हो यसे पद से तत्पदम सार्थम न बोधे अर्थांतरे भी प्रसंगात, नहीं तो अज्ञात संबंध का अर्थ बताए तो घट पद से हाथी का बोध हो जाए। वाक्य से शक्तिग्रह निजस्य, वाक्य की शक्तिग्रह नहीं ये नहीं मानते मीमांसा लोग, एक ही से कहीं शंका उसमें मीमांसा ग्रंथ में होगा कि अपने मर्यादा को भेदन करके ऐसे शंका करेंगे पद धर्म का अतिक्रमण नहीं होगा, ये शक्तिग्रह वाक्य का नहीं निराश करके और विचार में कहीं कहीं से शंका समाधान थोड़ा कर देते हैं, एक दृष्टि मत शंका आदि पद से बताऊँ ब्रुवता पद का ही शक्तिग्रह लिंगादर नियोग तदग्रह, तो फिर लिंग का नियोग में शक्ति ज्ञान मानना पड़ेगा, नहीं तो बोध नहीं होगा, ये मानेंगे तसे मानांतर गुचरता तसे नियोग से प्रमाणत विषय मानना पड़ेगा, तस्य तत्र अभ्युत्पन्नत्वे यदि लिंगा शक्ति ज्ञान है ही नहीं तो फिर क्या उसका बोधक नहीं होगा, अभ्युत्पन्नत्वे तद अवबोधिता, तद अवबोधिता नियोग बोधन नहीं कराएगा, अवध अवबोधिता अवबोधक बोधिता निबोधक नहीं होगा, अन्यथा पद धर्म अतिक्रम आदि से आदम यदि संबंध ज्ञान के बिना अर्थ को बताए तो क्या आपत्ति, संबंध ज्ञान के बिना पद अपने अर्थ को बताए तो पद धर्म का अतिक्रम वाक्य धर्म क्या आपत्ति, अन्यथा ही कहा, अन्यथा पदधर्म अतिक्रम आदि ही से आदम, पदधर्म अतिक्रम आदि से वाक्य धर्म आएगा उसमें शक्ति ज्ञान के नाबोधक। इत्युक्तम इदानी शब्दादेव ज्ञाते नियोगे, अभी शब्द से नियोग ज्ञान होने पर लिंगादे शक्ति ग्रहात, पूरा पीछे क्या कहेगा, ठीक है नियोग का ज्ञान होने पर शक्ति ज्ञान होगा ना, नियोग में लिंग शब्द का शक्ति ज्ञान होने के लिए नियोग का ज्ञान चाहिए, किंतु अन्य प्रमाण से नियोग का ज्ञान नहीं होगा, शब्द से नियोग का ज्ञान होने पर नियोग में लिंग की शक्ति ज्ञान है। अभी शंका करते इदानी शब्दादेव ज्ञाते नियोगे, शब्द से ही नियोग का ज्ञान तो होगा, उस नियोग में लिंग आदि शक्ति ग्रहात, लिंगादि का शक्ति ज्ञान होगा नियोगे केन प्रमाणेन ज्ञाते, शब्द प्रमाणेन नियोगे ज्ञाते सति, नियोग का ज्ञान हो गया उसे लिंगादि का शक्ति ज्ञान होगा, न दोष दोष नहीं होगा। इतेतत् यदावगम्यते नान्यत् इत्यादि वार्तिकाभ्याम उक्तम 498 पहले आया 498 देखो, यदावगम्यते नान्यत् श्लोक पर बोलो, अन्य कोई कारण नहीं अर्थमान होता है तो हाँ शक्ति ज्ञान कैसे होगा, तो शब्द से ये क्या मैं कहते, शब्द से नियोग का ज्ञान होने के बाद नियोग में लिंग की शक्ति ग्रह, पहले नियोग का ज्ञान किस प्रमाण से हुआ, शब्द से नियोग का ज्ञान होने के बाद नियोग में लिंग की शक्ति ज्ञान, पहले किसी शब्द से नियोग का ज्ञान होगा, ये अभी ये पहले कहा था, यह शंका करता है पूर्व पीछे अनुन्यास से होगा, नियोग का ज्ञान होने पर शक्ति ज्ञान होगा, अशक्ति ज्ञान होने पर नियोग ज्ञान होगा, नहीं तो पहले नियोग का ज्ञान शक्ति ज्ञान के बिना कैसे होगा, यदि पहला नियोग ज्ञान शक्ति ज्ञान के बिना हो जाएगा तो फिर शक्ति ग्रह क्या चाहिए आगे, अब शक्ति ग्रह करने की क्या आवश्यकता है। तो पूर्व जी कहता है ये कोई दोष नहीं, पहले कहा गया था, इत आशंका है संबंधम, इति संबंधम ये 35 हाँ 35 है ना, अच्छा इस का आरंभ हुआ था क्या नहीं, अच्छा हाँ 35 संबंधम मन्यते योपी शाब्दबोधानुसारिणी दृष्ट्वेहां श्रोत्रिगां सोपि न समग्रभि अभिमन्यते श्रोत्रिस्थ कार्यलिंगत्वात् कथं शब्देकगोचरः। योपि शाब्दबोधानुसारिणी संबंधम मन्यते श्रोत्रिगाम इहाम दृष्ट्वा, श्रोत्रिगाम इहाम दृष्ट्वा योपि शाब्दबोधानुसारिणी अनुसारिणी यह इसके साथ योपि शाब्दबोधानुसारिणी श्रोत्रिगाम इहाम दृष्ट्वा संबंध मन्यते सोपि न सम्यक अभिमन्यते श्रोत्रिस्थ कार्यलिंगत्वाद कथम शब्द का गोचर, जो कहता है श्रोत्रिगाम इहाम दृष्ट्वा, उत्तम बुद्ध वाक्य प्रयोग करता है, मध्यम बुद्ध सुनता है, श्रोता हो गया मध्यम बुद्ध, और श्रोत्रिगाम इहाम दृष्ट्वा मध्यम बुद्ध में स्थित जो चेष्टा है उसको दे करके बाल शक्ति ज्ञान करता है, शक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। शाब्दबोध अनुसारिणी श्रोत्रिगाम इहाम दृष्ट्वा, उत्तम बुद्ध के शब्द से शाब्दबोध हुआ मध्यम बुद्ध को, शाब्दबोध के अनुसारण श्रोता में चेष्टा हुई मध्यम बुद्ध में, वो चेष्टा हुई शाब्दबोध अनुसारिणी श्रोत्रिगाम इहाम दृष्ट्वा बाल शक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, संबंध मन्यते। सोपी न सम्यक अभिमान, वो ऐसा जो अभिमान न श्रोतृस्थ कार्य लिंगत्वा, श्रोत्रा में स्थित कार्य उसका लिंग हुआ, तो अन्य के लिए तो शक्ति ज्ञान नहीं, नियोग के लिए जो शक्ति ज्ञान तुम कहो तो नियोग श्रोतृस्थ कार्य लिंग से नियोग का ज्ञान हुआ, तो कथम शब्द के गोचर, शब्द उसका केवल शब्द का ही विषय कैसे हुआ? श्रोतृस्थ कार्य से अनुमान करेगा शक्ति ज्ञान के लिए। उत्तम बुद्धोक्तम शब्दोक्थ बोधानुरोधिनी, उत्तम बुद्ध से कहा गया शब्द, शब्दजन्य बोध को विषय अनुरोध करने वाले। मध्यम बुद्धे श्रोतरी चेष्टान दृष्टवा, मध्यम बुद्ध श्रोता है उसमें चेष्टा यह हुई, क्या दे सुन करके शब्द बोध अनुसार नहीं, उत्तम बुद्ध उक्त शब्द ज्ञान के अनुसार इसी चेष्टा को देख करके, तया चेष्टया तेन शब्दाधिगते नियोगे लिंगादि शक्ति, शब्द से अधिगत नियोग में लिंग की शक्ति बाल को ज्ञान हुआ। तो बाल को जो लिंग की शक्ति नियोग में ज्ञान होगा, इति योपि नियोग राग आतुर मन्यते, नियोग राग से आतुर होकर के मानता है प्रभाकर, नियोग राग रागेन आतुर राग आतुर होकर के मानता है बाल को, ये लिंग की शक्ति ज्ञान हो जाएगी नियोग में, वो श्रोता की चेष्टा को देख करके। सोपि न सम्यक अभिबुध्यते, न सम्यक अभिमन्यते, जो अभिमान करता है वो ठीक नहीं, क्यों ठीक नहीं? पहले ज्ञात संबंधादि शब्दात नियोगधि, नियोग का ज्ञान होगा शब्दात, शब्द कैसे होना चाहिए ज्ञात संबंध, लिंग शब्द का संबंध ज्ञात हो तो नियोग ज्ञान होगा, शब्दात ज्ञात संबंधात नियोगधि ततस्तत्र तज्ज्ञानम, उसके बाद नियोग का ज्ञानम, इत अनुन्यासेत, पहले नियोग का ज्ञान होगा तो शक्ति ज्ञान होगा, और नियोग का ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान तो संबंधात शब्दात, तो शक्ति ज्ञान होने पर नियोग ज्ञान, नियोग ज्ञान होने पर शक्ति ज्ञान, तो अनुन्यास से हुआ। मध्यम बुद्धे न शब्दाधिगते प्रवर्तके नियोगे, मध्यम बुद्धे न शब्दाधिगते प्रवर्तके नियोगे, मध्यम बुद्ध शब्द से ज्ञान तो जान लिया नियोग को, बाले न प्रवृत्ति लिंगा अवगते, बाल प्रवृत्ति रूप लिंग से अवगत हुआ नियोग, शक्ति घात पूर्वपिछी कहता है, पूर्वपिछी कहता है नियोग का ज्ञान बाल को शब्द से नहीं होता है, नियोग का ज्ञान तो मध्यम वृद्ध को हो गया, शब्द से ज्ञान तो हो गया प्रवर्तक नियोग, बाल उसको कैसे जानता है? मध्यम वृद्ध के प्रवृत्ति रूप लिंग से ज्ञात हुआ, ज्ञात हुआ कौन? नियोग, नियोग बाले न प्रवृत्ति लिंग अवगते नियोगे, प्रवृत्ति लिंग न अवगत यह नियोग तस्वीर नियोग शक्ति ग्रहात, तो बालक को शक्ति ज्ञान होने के लिए नियोग उपस्थित हुआ किसे? अनुमान से, प्रवृत्ति लिंग का अनुमान से नियोग ज्ञान हुआ प्रवर्तक नैवमिति चेत, पूर्वपिषी कहता है शब्द से नियोग के ज्ञान होने के बाद शक्ति ज्ञान मानेंगे तो अनुन्यास है दोष, बालक को जो शक्ति ज्ञान हुआ वो शब्द से नियोग ज्ञान होकर के है नहीं है, ठीक हुआ? अभी थोड़ा बाकी समय हो गया, रख दें इतने हैं, एक बंद ही देखिए क्या हुआ। मध्यम बुद्ध को प्रवर्तक नियोग का ज्ञान हुआ शब्द से, मध्यम बुद्ध को घट माने मध्यम बुद्ध समझ लिया उसका ज्ञान हो गया शब्द से, किंतु बाल को जो शक्ति ज्ञान होगा नियोग को ज्ञान शब्द से नहीं हुआ, शब्द से नियोग ज्ञान हुआ उसके बाद शक्ति ज्ञान कहीं तो अनन्या से होगा, ये तो चेष्टा को देख करके नियोग समझ लिया, उसकी चेष्टा को देख करके लिंग से नियोग अनुमान करेगा उसे नियोग में शक्ति ज्ञान हुआ, तो अनुन्यास नहीं हुआ शब्द से नहीं हुआ चेष्टा, तो सिद्धांत क्या कहेगा? तो नियोग का ज्ञान अनुमान से हुआ ना, तो मानांतर का विषय कैसे हुआ? बाल को पहले नियोग का ज्ञान हुआ चेष्टा को देख करके, इसी पूरा विषय क्या कथा है, बाले न प्रवृत्ति लिंगा अवगते नियोगे, प्रवृत्ति रूप लिंग से अवगत हो गया नियोग, उस नियोग में शक्ति ग्रह होने से नैव मतलब अनुन्यास नहीं है, इति चे तत्र ऐसा भी मानोगे श्रोतृत्व कार्यलिंगत्वाद कथम शब्द को गोचर, श्रोत्रा में श्रोता में स्थित जो कार्य चेष्टा ये लिंग हो गया, उसी लिंग से नियोग का ज्ञान हुआ बालक को, तो शब्द को गुजर कैसे हुआ? देखो आई के वाक्य मध्यम वृद्धगत प्रवृत्ति लिंग गम्यत्वाद, मध्यम वृद्धगत प्रवृत्ति, प्रवृत्ति पर लिंग से ज्ञान गम्य हुआ नियोग, न प्रवर्तक नियोग से शब्द के गोचर था, प्रवर्तक रूप से नियोग शब्द के गोचर बालको तो लिंग से प्रवृत्ति रूप लिंग से ज्ञान हुआ। तथा च कथम चिद अन्योन्यास निराशे भी न तस्या पूर्वता, यदि अन्योन्यास निराश कर दो तुम शब्द से ज्ञान नहीं हुआ लिंग से ज्ञान हुआ तो अपूर्व नहीं हुआ, मानांतर विषय हो गया। ओम।